سولویں آفت چغل خوری. ارشاد ربانی ہے: ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم. پارہ نمبر 29، رکو نمبر 3، آیت نمبر 10 اور 11. اور کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانے جو بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، تانے دینے والا ہو اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہو. ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا: اتلم بعد ذلك زنیم. پارہ نمبر 29، رکو نمبر 3، آیت نمبر 10 اور 11. سخت مزاج ہو اور ان سب کے علاوہ حرام زادہ بھی ہو. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زنیم سے وہ ولد الزنا مراد ہے جو بات نہ چھپائے. اس تشریح سے انہوں نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بات نہ چھپا سکے اور چغلخوری میں مبتلا ہو وہ ولد الزنا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ. پارہ نمبر 30، رکو نمبر 29، آیت نمبر 1. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پسے پشت عیب نکالنے والا ہو. اس آیت میں بعض لوگوں نے ہمزہ سے چغل خور مراد لیے ہیں. ایک آیت میں ہے حمالۃ الحطب. پارہ نمبر 30، رکو نمبر 36، آیت نمبر 3. جو لکڑیاں لات کر لاتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ حمالۃ الحدیث، بات کو ادھر ادھر کرنے والی یعنی چغل خور تھی. نیز ارشاد فرمایا: فخانتا ہما فلم یغنیا عین انہما من اللہ شیئا. پارہ نمبر 28، رکو نمبر 20، آیت نمبر 10. سو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ذرا کام نہ آ سکے. یہ آیت حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اول ذکر پیغمبر کی بیوی اپنے قوم کے غیر فطری حرکات میں مبتلا لوگوں کو بتلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شوہر کے ہاں مہمان آئے ہیں، اور ثانی ذکر کی بیوی لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شوہر پاگل اور دیوانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا يدخل الجنة نمام. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ایک روایت میں نمام کے بجائے قطات کا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی بھی وہی ہیں جو نمام کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احبکم اللہ احسنکم اخلاق الموتون اکناف یالفون ویولفون وان ابغدکم اللہ الحثاؤن بالنمیمۃ المفرقون بین الاخوان الملتسمون للبراء العشرات. یہ تبرانی اوسط کی حدیث ہے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، جن کے پہلو نرم ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور جن سے محبت کی جاتی ہے، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، بھائیوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کی لغزشیں ڈھونڈتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا میں تمہیں شر پسند لوگوں سے آگاہ نہ کر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آگاہ فرمائیں، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبۃ الباغون للبراء العیب. یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. چغلی کرنے والے، دوستوں کے درمیان فساد پیدا کرنے والے اور بے عیبوں کے عیب تلاش کرنے والے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: من اشار علی مسلم بکلم بشین بها بغیر حق شانہ اللہ بها فی النار فی القیامہ. یہ ابن ابی الدنیا اور تبرانی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے. جو شخص کسی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے ایک لفظ سے اشارہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی لفظ سے قیامت کے دن دوزخ میں عیب لگائے گا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت کے الفاظ ہیں: أيما رجل أشاء على رجل كلمة هو منها بريئة بشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يزيبه بها يوم القيامة في النار. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو موقوفاً علی ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے موقوفاً علی ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو شخص دنیا میں کسی شخص پر عیب لگانے کے لیے ایسی بات کہے گا جس سے وہ بری ہے, اللہ پر واجب ہوگا کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ میں پگھلائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, من شہد علی مسلم بشہادت لیس لہا باہل فلیتب مقعد من النار. یہ احمد اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے. جس شخص نے کسی شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ قبر کا ایک تہائی عذاب چغلی کی وجہ سے ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لما خلق الجنہ قال لها تقلمی فقالت سعد من دخلنی فقال الجبار جل جلاله فقال الجبار جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية تفر من النار لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزنا ولا قتاتة وهو النمام ولا ديوس ولا شرطي ولا مخنس ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على أحد الله ألم أفعل كذا وكذا ثم لم يفبه. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کچھ بول. اس نے کہا, جو شخص میرے اندر داخل ہوگا وہ خوش نصیب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میری عزت و جلال کی قسم, آٹھ طرح کے لوگ تیرے اندر نہیں رہیں گے. عادی شراب نوش, زنا پر اصرار کرنے والا, چغل خور, دیوس ظالم سپاہی, مخنص قاطع رحم, اور وہ شخص جو خدا کی قسم کھا کر کوئی وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی, البتہ اس حدیث کے مضامین مختلف الفاظ میں منقول ہیں. مثلا مسند احمد میں ہے کہ جنت میں والدین کا نافرمان اور دیوس داخل نہیں ہوگا. نسائی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں احسان جتلانے والا, نافرمان اور عادی شراب نوش داخل نہیں ہوگا. بخاری و مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں غلخور داخل نہیں ہوگا. انہی دونوں کتابوں میں جبیر ابن متعم کی حدیث ہے کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل پر قحط سالی کا عذاب نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعد مرتبہ بارش کی دعا مانگی لیکن بارش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ, تمہاری اور تمہارے رفقا کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم لوگوں میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو چغلی پر اصرار کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, بار الہ مجھے بتلائیے وہ شخص کون ہے تاکہ میں اسے اپنے درمیان سے نکال باہر کروں. وحی آئی کہ اے موسیٰ, کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں تمہیں غیبت کرنے سے منع کروں اور خود غیبت کروں؟ ان سب نے توبہ کی, تب بارش ہوئی اور اس عذاب سے چھٹکارا ملا. ایک شخص کسی دانشور سے علم حاصل کرنے کے لیے 700 کوس چل کر آیا اور کہنے لگا, میں تمہارے پاس اس علم کی خاطر آیا ہوں جس سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے. مجھے بتلائیں کہ آسمان سے زیادہ بھاری, زمین سے زیادہ وسیع, پتھر سے زیادہ سخت, دوزخ سے زیادہ گرم, زمحریر سے زیادہ ٹھنڈی, سمندر سے زیادہ بے نیاز اور یتیم سے زیادہ ذلیل کون سی چیز ہے؟ دانشور نے جواب دیا کہ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے, حق زمین سے زیادہ وسیع ہے, کافر کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے, حرص و حوث کی تپش دوزخ کی آگ کی تپش سے زیادہ ہے, کسی عزیز سے ضرورت کا پورا نہ ہونا زمحریر سے زیادہ ٹھنڈا ہے, قناعت پسند دل سمندر سے زیادہ بے نیاز ہے, اور چغل خور یتیم سے زیادہ ذلیل و خوار ہے اگر اس کی چغلی ظاہر ہو جائے. چغل خوری کی تعریف اور اس کا علاج. عام طور پر چغلی کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی کا قول اس شخص سے نقل کر دے جس کے بارے میں کہا گیا ہو. مثلا یہ کہہ دے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن چغلی کی حقیقت اسی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو اسے ظاہر کر دے، خواہ اسے برا لگے. جس نے کہا یا اسے جس کے بارے میں کہا گیا یا کسی تیسرے شخص کو، پھر یہ ضروری نہیں کہ اس کا اظہار زبان ہی سے ہو، بلکہ کتابت اور رمز و کنایا بھی زبان ہی کی کے قائم مقام ہے. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس چغلی کا تعلق کلام سے ہو یا عمل سے ہو یا منقول ان کے کسی عیب اور نقص سے. غرض کہ چغلی ناپسندیدہ بات کے اظہار کا نام ہے. بہرحال جب کسی کی نظر لوگوں کی ناپسندیدہ بات یا مکروہ احوال پر پڑے تو اسے سکوت کرنا چاہیے. البتہ کسی مسلمان کا فائدہ یا کسی گناہ کا ازالہ مقصود ہو تو بولنا چاہیے. مثلا اگر یہ دیکھے کہ کوئی شخص کسی کا مال ناحق لے رہا ہے تو اس کے حق کی رعایت او حفاظت کی خاطر گواہی دینی چاہیے اور بتلا دینا چاہیے کہ فلاں شخص نے تمہارا مال لیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود اپنا ہی مال چھپا رہا ہو تو اسے ظاہر کرنا چغلی ہے. اور اگر کسی کا عیب ظاہر کیا تو اس میں دو گناہ ہوں گے، ایک چغلی کا اور دوسرا غیبت کا. چغلی کے محرکات. چغلی کا محرک یا تو محکی ان، یعنی جس کی بات نقل کی جائے، کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے، یا محکی لہ، جس سے بات نقل کی جائے، سے محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، یا محض دل لگی. اور لغویات میں پڑھنے کی عادت چغلی کھانے پر اکساتی ہے. اگر کسی شخص کے سامنے چغلی ہو اور یہ کہا جائے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے، تمہارے خلاف یہ کام کر رہا ہے، یا تمہیں نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا ہے، یا تمہارے دوست کا دشمن ہے، یا تمہیں برباد کرنے کے درپے ہے، وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں شخص کو چاہیے کہ وہ ان چھ باتوں پر عمل کرے. اولاً یہ کہ اس کا اعتبار نہ کرے، کیونکہ چغل خور فاسق ہوتا ہے، اس کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالا، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 6. اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو. ثانیاً یہ کہ اسے چغلی کھانے سے منع کرنے، نصیحت کرنے اور اس کی عمل کی برائی واضح کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 17، اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر. ثالثاً یہ کہ اس سے اللہ کے واسطے بغض رکھے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اور ایسے شخص سے نفرت کرنا واجب ہے جس سے اللہ نفرت کرے. رابعاً یہ کہ اس کے کہنے سے اپنے غیر موجود بھائی کے متعلق بدگمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 12. بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. خامساً یہ کہ جو کچھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے سن کر مزید معلومات کی جستجو نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. ارشاد ہے، ولا تجسسو، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 12، اور سراغ مت لگایا کرو. سادسن یہ کہ جس بات سے چغل خور کو منع کرے اس میں خود مبتلا نہ ہو، یعنی اس کی چغلی کسی دوسرے سے نقل نہ کرے. مثلا کسی سے یہ کہنا کہ فلاں شخص نے مجھ سے فلاں آدمی کے بارے میں ایسا کہا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کسی دوسرے کے متعلق کچھ کہنے لگا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے اس بیان کی تحقیق کریں، اگر جھوٹ ہو تو تم اس آیت کے مصداق ٹھہرو گے. ان جا فاسق بنبأ فتبینوا، اور سچ ہوا تو اس آیت کے مصداق ہوگے. حماز مشاء بنمیم، تیسری صورت یہ ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں. اس شخص نے عرض کیا، امیر المومنین مجھے معاف فرمائے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا۔ روایت ہے کہ کسی دانشور کے پاس اس کا کوئی دوست بغرض ملاقات آیا اور کسی دوسرے دوست کے متعلق کچھ کہنے لگا۔ دانشور نے اس سے کہا، تم اتنے دنوں میں آئے اور آتے ہی تین جرم کر بیٹھے، پہلا یہ کہ تم نے میرے دوست سے بغض پیدا کر دیا، دوسرا یہ کہ میرے مطمئن اور خالی دل و دماغ کو اضطراب اور بے چینی سے بھر دیا، تیسرا یہ کہ اپنی دیانتداری کو مجروح کر دیا۔ سلیمان ابن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، زہری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ سلیمان نے آنے والے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے متعلق بدزبانی کی ہے اور مجھ پر فلاں فلاں تہمت لگائی ہے۔ اس نے کہا، یہ غلط ہے، نہ میں نے بدزبانی کی ہے اور نہ آپ پر کوئی تہمت لگائی ہے۔ سلیمان نے کہا، جس شخص نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی سچا ہے۔ زہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چغل خور سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ سلیمان نے اس قول کی تصدیق کی اور شخص کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم سے کسی کی چغلی کھاتا ہے، وہ کسی دوسرے سے تمہاری چغلی کھائے گا۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اعتبار کیا جائے یا اسے سچا تصور کیا جائے، کیونکہ وہ جھوٹ، غیبت، عذر، خیانت، فریب، نفاق، حسد، تفریق بین المسلمین جیسے سنگین گناہوں کا مرتکب ہے، اور وہ اسی سلسلے کو ختم کرنے کے در پہ رہتا ہے جسے متصل رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 25۔ اور خدا تعالیٰ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین یعنی دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 42۔ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی کرتے ہیں۔ چغل خور بھی ایسے ہی لوگوں کے زمرے میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من شرار الناس من اتقاہ الناس لشبرا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے ڈریں۔ چغل خور بھی شر کا داعی ہوتا ہے، وہ خیر کا پیغامبر نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے، لا يدخل الجنة قاطع، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے نزدیک قاطع سے مراد وہ شخص ہے جو دو دوستوں کے درمیان ایک سے دوسرے کی چغلی کر کے تفریق پیدا کرے، اور بعض کے نزدیک وہ شخص مراد ہے جو قطع رحمی کرے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے کسی کی چغل خوری کی، آپ نے اسے فرمایا کہ ہم تیری بات کی تحقیق کریں گے، اگر سچ ہوئی تو تجھ سے ناراض ہوں گے، جھوٹ نکلی تو تجھے سزا دیں گے، اور اگر تو معاف کرانا چاہے تو معاف کر دیں گے۔ اس نے عرض کیا، امیر مجھے معاف فرما دیجئے۔ محمد بن قاب القرضی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ کون سی خصلت مومن کو اس کے مرتبے سے نیچے گرا دیتی ہے، انہوں نے جواب دیا، زیادہ بولنا، راز افشا کرنا اور ہر کسی کی بات پر اعتماد کر لینا۔ ایک شخص نے عبداللہ ابن عامر سے، جس زمانے میں وہ امیر تھے، دریافت کیا کہ کیا واقعتاً آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ میں نے کسی جگہ آپ کی برائی کی ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو مجھے شخص کا نام بتلائیں جس نے یہ جھوٹ میری طرف منسوب کیا ہے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اپنے آپ کو گالی دینا پسند نہیں ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اس شخص کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور نہ اس کے کہنے سے تمہارے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا۔ کسی بزرگ کے سامنے چغلی کا ذکر ہوا، انہوں نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہر شخص سے سچ کی توقع رکھتے ہیں، لیکن چغل خور کے جھوٹ پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ چغلی کرنے کی بنسبت چغلی کا اعتبار کر لینا زیادہ برا ہے، اس لیے کہ چغلی میں صرف حکایت ہے لیکن اعتبار کرنے میں اس کی تصدیق بھی ہے، اور آئندہ کے لیے چغلی کرنے کی اجازت بھی، اس لیے چغل خور سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ فرض کیجئے چغل خور اپنی چغلی میں سچا ہے، تب بھی وہ کمینگی سے خالی نہیں، اس لیے کہ اس نے دوسرے کی عزت کی پاسداری نہیں کی اور پردہ پوشی پر کاربند نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں ہے، السائی بالناس الى الناس لغیر رشد، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، لوگوں سے لوگوں کی چغلی کھانے والا حرامی ہے۔ ایک شخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا اور اس نے زیاد الاعجم کی چغلی کی۔ سلیمان نے مصالحت کی غرض سے دونوں کو طلب کیا۔ زیاد نے اس شخص سے مخاطب ہو کر دو شعر پڑھے، فانت امرو ما اعتمنتك خاليا فخنت واما قلت قولا بلا علم فانت من الامر الذي كان بيننا بمنزله بين الخيانه والاثم۔ تو ایک ایسا شخص ہے کہ جو چیز میں نے تیرے پاس امانت رکھوائی تو نے اس میں خیانت کی اور بلا علم کے ایک بات کہہ دی، تو اس معاملے میں جو ہمارے مابین تھا خیانت اور گناہ کے درمیان ہے، یعنی تو نے امانت میں خیانت کر کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک شخص نے عمر ابن عبید سے کہا کہ اسواری اپنے قصوں میں تمہارا ہمیشہ ذکر برے الفاظ میں کیا کرتا ہے۔ عمر نے کہا، حیرت کی بات ہے، نہ تم نے اس کے حق کی رعایت کی جس کی بات تم مجھ سے نقل کر رہے ہو، اور نہ میرے حق کا لحاظ کیا کہ مجھے دوست کے بارے میں ایسی خبر دی جو مجھے اچھی نہیں لگی۔ خیر، اگر یہ بات ایسی ہی ہے جیسی تو کہہ رہا ہے تو اس سے کہہ دے کہ موت ہم دونوں کو اپنی آغوش میں لے لے گی، جو ہم دونوں کو ڈھانپ لے گی، اور قیامت کے دن ہم دونوں جمع ہوں گے، اللہ ہی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، بلا شبہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کسی چغلخور نے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریر کیا کہ جو یتیم آپ کے زیر تربیت ہے اس کے پاس خاصا مال موجود ہے، اگر وہ مال خزانے میں داخل ہو جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے پرچے کی پشت پر جواب لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے، اگرچہ درست ہی کیوں نہ ہو، اگر تو نے یہ پرچہ محض خیر خواہی کے ارادے سے لکھا ہے تو اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ثواب تیرے لیے اس مقصد کے مقابلے میں کم ہے جو چغلی کی وجہ سے تیرے حصے میں آیا۔ تیری نصیحت ہمیں قبول نہیں ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے وہ مزہ دیتا جو اس جرم کے مطابق ہوتا۔ اے ملعون، عیب جوئی اور الزام تراشی سے پرہیز کر، اللہ ہی غیبت کا جاننے والا ہے۔ اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے، یتیم کو بہترین عوض دے اور مال میں اضافہ فرمائے، اور چغل خور پر لعنت کرے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھے چند عادتیں اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگر تو نے ان عادتوں کو اپنایا تو تجھے بلندی اور سرداری ملے گی اور اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک تو ان عادتوں پر کاربند رہے گا۔ ہر قریب و بعید کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، ہر شریف سے اپنی جہالت پوشیدہ رکھ، لوگوں کی حرمت کی حفاظت کر، اقارب سے صلہ رحمی کر، اور ان کے خلاف کسی چغل خور کی چغلی مت سن۔ انہیں بھڑکانے والوں کے شر اور فساد برپا کرنے والوں کی سازش سے مامون رکھ۔ اس شخص کو اپنا بھائی اور دوست سمجھ کہ جب جدا ہو جائے تو نہ تیری برائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چغلی کذب، حسد اور نفاق سے بنی ہے، اور یہی تینوں خصلتیں ذلت کے ارکان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے کہ اگر چغل خور اپنے قول میں سچا بھی ہے تو در حقیقت وہی شخص تمہیں گالی دے رہا ہے، وہ شخص حقیقتاً قابل رحم ہے جس کی طرف اس نے اپنے قول کی نسبت کی ہے کہ اس بیچارے کو تمہارے سامنے برا کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چغل خور کا شر بڑا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام بیچتے وقت خریدار کو بتایا کہ اس میں چغلی لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا عیب نہیں ہے۔ خریدار نے خرید لینے پر رضامندی ظاہر کی۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ تیرے شوہر کو تجھ سے محبت نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ تجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے، اگر تو اسے اپنی محبت کا اسیر کرنا چاہتی ہے تو اس طرح لے، اور جب وہ سو جائے تو اس کے گدی سے چند بال اتار کر مجھے دے دے، میں اس پر منتر پڑھوں گا، اس عمل سے وہ تیرے دام محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ بیوی کو بھڑکانے کے بعد شوہر سے کہا کہ تیری بیوی نے ایک دوست بنا لیا ہے اور اب وہ تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، میری بات کا یقین نہ آئے تو آج سو کر دیکھ لو، وہ تمہیں سونے میں قتل کر دے گی، بہتر یہ ہے کہ آج سونا مت بلکہ اس طرح لیٹ جانا جیسے سو رہے ہو، پھر دیکھنا وہ کیا کرتی ہے۔ شوہر نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سونے کا ڈھونگ رچایا۔ عورت نے یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ غفلت کی نیند سو گیا ہے، اس طرح لیا اور گدی کے بال اتارنے کے لیے آگے بڑھی۔ شوہر نے ایک دم آنکھیں کھول دیں، اس طرح دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اور انہوں نے انتقام کے طور پر شوہر کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے اور جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ سترویں آفت، دو رخاپن یعنی نفاق۔ کلام کا نفاق بھی بہت بڑا عیب ہے۔ دو رخی زبان رکھنے والا شخص دو دشمنوں کی دشمنی سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے ملتا ہے اسے ہی اپنے خلوص اور حمایت کا یقین دلاتا ہے اور دوسرے فریق کو برا کہتا ہے۔ ایسا شاذ ہوتا ہے کہ ایک شخص دو مخالفوں سے ملے اور ان دونوں کے موافق بات کہنے سے بچا رہے، یہ عین نفاق ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة۔ یہ بخاری الادب المفرد کی حدیث ہے۔ جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، تجدون من شر عباد اللہ یوم القیامة ذل وجہین الذی یاتی ہؤلاء بحدیث وہؤلاء بحدیث۔ یہ بخاری و مسلم اور ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے۔ واللفظ لا، قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نہایت برا دو رخے شخص کو پاؤ گے کہ ان سے کچھ کہتا تھا اور ان سے کچھ۔ ایک روایت میں بحدیث کی جگہ بوجہ وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دو رخا شخص اللہ کے نزدیک امین نہیں ہوتا۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اس شخص کی امانت باقی نہیں رہتی جو اپنے ساتھی سے دو رخی بات کہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منہ کو ہلاک کرے جس سے دو رخی باتیں نکلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابغض خلیق اللہ الی اللہ یوم القیامۃ الکذابون والمستکبرون والذین یکثرون بعد لا اخوانہم فی صدورہم فاذا لقوہم تملقوا تقولهم والذین اذا دعوا الى الله ورسوله كانوا ابطاء واذا دعوا الى الشيطان وامرها كانوا اسراء۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی اپنے مخلوق میں سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جو جھوٹ بولتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں کہ جب ان سے ملتے ہیں تو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے وہ دیر کرنے والے ہوں، اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے تو وہ جلدی کرنے والے ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لوگوں نے دریافت کیا، امتا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ شخص جو ہوائے رخ پر ہے کہ جدھر ہوا دیکھی ادھر ہو لیا۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے کہ دو شخصوں سے دو رخی ملاقات کرنا نفاق ہے۔ نفاق کی بے شمار علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت دو رخہ پن بھی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک صحابی رسول وفات پا گئے ہیں اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، یہ شخص انہی منافقین میں سے تھا۔ آپ نے پوچھا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں بخدا نہیں، لیکن تمہارے بعد مجھے ان سے خطرہ ہے۔ دو رخے پن کی تعریف۔ اگر ایک شخص دو شخصوں سے ملے اور ہر ایک سے اچھی طرح پیش آئے اور جو بات کہے سچی کہے تو اس سے نہ وہ دو رخہ کہلائے گا اور نہ اسے منافق قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ دو دشمنوں سے سچ بول کر دوستی رکھنا ممکن ہے، اگرچہ اس طرح کی دوستی پائیدار نہیں ہوتی اور نہ اخوت کی حد تک وسیع ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوست کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے، جیسا کہ ہم نے آداب صحبت و اخوت کے باب میں بیان کیا ہے۔ البتہ اگر کسی نے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے سے نقل کیا تو وہ دو رخا کہلائے گا، اور دو رخا پن چغلی سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ چغل خور تو ایک شخص کی بات نقل کر کے فتنہ برپا کرتا ہے، یہاں تو دونوں کی طرف بات ایک دوسرے سے کہی جاتی ہے۔ پھر دو رخے پن میں ایک دوسرے کا کلام نقل کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے مخالف کی دشمنی پر تحسین کرے اور اسے اپنی حمایت کا یقین دلائے تو یہ بھی دو رخا پن ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی موجودگی میں اس کی تعریف کرے اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس کی برائی شروع کرے، یہ بھی دو رخا پن ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی سکوت اختیار کرے یا دو فریقوں میں سے ایک کی تعریف کرے جو حق پر ہو، اور یہ تعریف اس کے منہ پر اور پیٹ پیچھے یکساں ہونی چاہیے، بلکہ دشمن کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے عمراء و حکام کی مجلسوں میں جا کر وہ باتیں کرتے ہیں جو باہر نکل کر نہیں کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اسے نفاق کہا کرتے تھے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص عمراء اور حکام کے ہاں آمد و رفت رکھنے سے مستغنی ہو پھر خامخواہ چلا جائے اور ان کے خوف سے حق بات نہ کہے بلکہ ان کی خوشامد اور جھوٹی تعریف کرنے بیٹھ جائے تو یہ نفاق ہے، اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دروغ گوئی پر مجبور کیا ہے۔ اگر وہ تھوڑے پر کانے ہوتا تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے گیا اور جھوٹی تعریف کرنے پر مجبور ہوا، یہ کھلا نفاق ہے۔ یہی معنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے، حب المال والجاہ ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مال اور جاہ کی محبت دل میں نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ان امیروں اور حاکموں کے پاس کسی اشد ضرورت کے تحت گیا اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معذور ہے، کیونکہ شر سے بچنا جائز ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بعض ایسے لوگوں کے لیے مسکرا دیتے ہیں جن پر ہمارے دل لعنت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اسے آنے دو۔ آنے والا شخص معاشرے کا بدترین فرد تھا، لیکن آپ نے اس سے نرم لہجے میں گفتگو فرمائی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص اس نرمی کا مستحق نہ تھا، آپ تو اس کے متعلق کچھ اور فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا عائشہ، ان شر الناس الذي يكرم اتقاء شر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اے عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف سے بچنے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے، ہنسنے اور مسکرانے کے سلسلے میں ہے. جہاں تک مدہ اور ثنا کا تعلق ہے یہ جائز نہیں، یہ صریح جھوٹ ہے. اور صریح جھوٹ بولنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضرورت اس پر مجبور نہ کرے، جیسا کہ جھوٹ کے بیان میں اس کی تفصیل آ چکی ہے. بلکہ عمرہ اور حکام کی کسی ناجائز بات کی تصدیق اور ان کے باطل کلام پر سر ہلا کر تائید کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرے گا تو منافق ہوگا، بلکہ جرت ہو تو ناجائز کام یا باطل کام سے روک دینا چاہیے. اس پر قادر نہ ہو تو چپ رہے، لیکن دل سے برا سمجھے. 18ویں آفت، مدح. بعض موقعوں پر مدح یعنی تعریف بھی جائز نہیں. جہاں تک حجو کا سوال ہے، اس کا حکم غیبت کے بیان میں گزر چکا ہے. اب مدح کا حکم بیان کیا جاتا ہے. مدح میں 6 آفتیں ہیں، ان میں سے 4 کا تعلق مدح کرنے والے سے ہے اور 2 کا تعلق اس شخص سے ہے جس کی مدح کی جائے. مدح کرنے والے سے متعلق 4 آفتیں. پہلی آفت یہ ہے کہ کبھی وہ تعریف کرنے میں اس قدر افراط کرتا ہے کہ جھوٹ ہو جاتا ہے. خالد ابن معدان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی تعریف میں ایسی بات کرے جو ممدوح میں نہ ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی ہوگی. دوسری آفت یہ ہے کہ کبھی تعریف میں ریا بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی تعریف اگرچہ سچی ہوتی ہے لیکن مادہ اس تعریف سے ممدوح کے تئیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، یا وہ ممدوح کی ان تمام خوبیوں کا دل سے متعارف نہیں ہوتا جن کا وہ محض نمائشی محبت کے لیے اظہار کرتا ہے. اس طرح وہ یار کار اور منافق ہو جاتا ہے. تیسری آفت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتا ہے، بیان کرتا ہے، جس کی نہ اسے تحقیق ہوتی ہے اور نہ علم و اطلاع. روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی، آپ نے اسے فرمایا وَيَحْكَ قَطَعْتَ عَنْكَ صَاحِبَكَ لَوْ سَمْعَهَا مَا أَفْلَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ أَحَدَكُمْ لَا بَدَمَا دَجَا أَخَا فَلْيَقُلْ أَحْسَبْ فُلَانَ وَلَا أَسْكِي اللَّهِ أَحَدَ حسیبہ اللہ ان کان یری انہ کذلک. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. کمبخت، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، اگر وہ سنے گا تو فلاح نہ پائے گا. پھر فرمایا اگر تمہارے لیے اپنے بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہی ہو تو اس طرح کہو کہ میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، اللہ کے یہاں اس کے تزکیے کا علم نہیں کرتا، اس کا جاننے والا اللہ ہے. یہ تعریف بھی اس وقت کرے جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے. اس آفت کا تعلق ان مطلق اوصاف کے مدح سے ہے جو دلائل سے معلوم ہوتے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ فلاں شخص متقی ہے، پرہیزگار، زاہد اور خیرات کرنے والا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اوصاف مخفی رہتے ہیں اور ان کا تعلق آدمی کے باطن سے ہے جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے اسے تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یا حج کرتے ہوئے اور صدقہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ امور یقینی اور مشاہد ہیں. کسی کو یقینی طور پر عادل یا راضی بر قضا قرار دینا بھی درست نہیں، کیونکہ عدالت اور رضا دونوں باطن سے متعلق ہیں اور باطنی آزمائش کے بغیر ان کا علم ہونا ممکن نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کسی دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو اس سے پوچھا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے پوچھا کیا تو اس کی صبح و شام کا پڑوسی ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے خیال میں تو اسے نہیں جانتا، علم و تحقیق کے بغیر تعریف کر رہا ہے. کسی آدمی کے اوصاف سفر معاملات اور ہر وقت کی قربت سے نمایاں ہوتے ہیں. کسی آدمی کے اوصاف سفر معاملات اور ہر وقت کی قربت سے نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ نہ تو اس کے اسفار کا رفیق ہے، نہ ہمسایہ ہے، اور نہ تو نے اس سے خرید و فروخت کے معاملات کیے ہیں، پھر کس بنا پر اس کی تعریف کر رہا ہے؟ چوتھی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدح سے ظالم اور فاسق ممدوح کے خوش ہونے کا موقع دیتا ہے، جبکہ یہ ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی یغضب اذا مدح الفاسق. یہ ابن ابی دنیا اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ظالم کو درازی عمر کی دعا دی، اس نے گویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کا سلسلہ دراز رہے. ظالم اور فاسق مذمت اور ہجو کا مستحق ہے تاکہ غمگین ہو اور اپنے ظلم و فسق سے باز آئے، وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے. ممدوح سے متعلق دو آفتیں. پہلی آفت یہ ہے کہ تعریف و ستائش سے اس کے دل میں کبر اور عجب پیدا ہوتا ہے. یہ دونوں صفتیں ہلاک کرنے والی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حلقے میں درہ لیے بیٹھے تھے، اتنے میں جارود ابن المنذر آئے. حاضرین میں سے کسی نے کہا، یہ ربیعہ قوم کے سردار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجلس میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا، اور جارود ابن المنذر نے بھی. جب وہ قریب آئے تو آپ نے انہیں آہستہ سے کوڑا لگایا. انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ فرمایا، کیا تو نے سنا نہیں فلاں شخص تیرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ عرض کیا، جی ہاں سنا ہے. فرمایا، مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ بات سن کر کہیں تو مغرور نہ ہو جائے. دوسری آفت یہ ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہوگا اور یہ غلط فہمی دل میں راسخ ہو جائے گی کہ میں اچھا ہوں، اسی لیے لوگ میری تعریف کرتے ہیں. یہ خوش فہمی اسے عمل میں سست بنا دے گی اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا کر دے گی، اور دل میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے مذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرمایا گیا کہ تو نے اپنے دوست کی تعریف کر کے اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کی گردن کاٹ دی، اگر وہ سنے گا تو فلاح نہ پائے گا. اسی طرح کی ایک حدیث میں ہے، اذا مدحت اخاك في وجه فكانما مررت على حلق موسى رميدا. یہ ابن المبارک فی الزہد والدقائق کی حدیث ہے جس کو یحیی بن جابر نے مرسلن روایت کیا ہے. جب تو نے اپنے بھائی کی تعریف کی اس کے منہ پر کی جب تو نے اپنے بھائی کی تعریف اس کے منہ پر کی تو گویا اس کی گردن پر تیز اس طرح پھیر دیا. ایک شخص سے جس نے کسی کی تعریف کی تھی یہ فرمایا، اقدت الرجل اقرق اللہ، تو نے اس شخص کو ذبح کر دیا، خدا تجھے ہلاک کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. مطرف فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی کی زبان سے اپنی تعریف سنی، اب میں اپنی نظروں میں گر گیا اور میرا نفس میرے نزدیک ذلیل ہو گیا. زیادہ ابن ابی مسلم کا قول ہے کہ جو شخص بھی اپنی تعریف یا مدح سنتا ہے، شیطان اسے فخر اور شیخی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن مومن اس سے محفوظ رہتا ہے. ابن المبارک فرماتے ہیں کہ مطرف اور زیادہ دونوں کے قول صحیح ہیں، البتہ زیادہ نے جو کچھ کہا وہ عوام کے قلب کی تصویر ہے، اور مطرف کا قول خواص کے قلب کی حقیقت ہے، یعنی عوام اپنی تعریف سے مغرور ہو جاتے ہیں اور خواص متوازو. ایک حدیث میں ہے، لو مشی رجل الى رجل بالسکین مرحف کان خیر له من ان یثنی علیہ فی وجہ. اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی طرف تیز چھری لے کر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدح کو ذبح کیا کرتے تھے، کیونکہ جس طرح مسبوح عمل سے رک جاتا ہے، اسی طرح ممدوح بھی عمل میں سستی کرنے لگتا ہے، یا اس لیے کہ مدح سے خود پسندی اور کبر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ دونوں دو مہلک بیماریاں ہیں. ان بیماریوں سے انسانی روح ہلاک ہو جاتی ہے، جس طرح ذبح سے جسم ہلاک ہو جاتا ہے. مدح کی اجازت. اگر مدح مذکورہ بالا آفات سے محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی تعریف مستحب ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی، مثلا فرمایا: لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان العالم رجح، اگر ابو بکر کا ایمان تمام دنیا کے ایمان سے تولا جائے تو ان کا ایمان ہی بھاری ٹھہرے گا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: لو لم ابعث بعثت یا عمر، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو اے عمر تم پیغمبر ہوتے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت منکر ہے، البتہ اس سلسلے کی ترمذی کی یہ روایت صحیح اور مشہور ہے: لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ آپ کو نور بصیرت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے اس کا انکشاف فرمایا. نیز یہ حضرات صحابہ کرام اتنا اعلیٰ ظرف رکھتے تھے اور اتنے اونچے کردار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے دل میں فخر و مباحات اور عجب و کبر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مزید تواضع و انکساری اختیار فرماتے. اسی لیے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں فخر پایا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے: انا سید ولد آدم ولا فخر، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ کوئی شیخی کی بات نہیں، یعنی یہ بات میں بطور تفاخر نہیں کہہ رہا ہوں جیسا کہ دوسرے لوگ اپنی خوبیاں گنا کر فخر کیا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افتخار تو اللہ کی قربت کی وجہ سے تھا، نہ کہ اس لیے کہ آپ بنی نوع انسان کے سردار تھے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے ہاں مقبول اور معتمد ہو تو وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور اعتماد پر فخر کرتا ہے، نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت رکھتا ہے. اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ احادیث میں مدح کی مذمت کیوں فرمائی گئی اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترغیب کیوں دی گئی. ایک روایت میں ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کسی مردہ شخص کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: وجبت، یعنی جنت واجب ہو گئی. اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، خاص طور پہ مردہ لوگوں کا، کیونکہ مومنوں کی شہادت سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. مجاہد فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں. جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی کرے، اور جب اس کا ذکر برائی سے کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اے انسان، تیرے عیب پوشیدہ ہیں، اسی پر بس کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیرے عیب ظاہر کر کے تجھے رسوا نہیں فرمایا. ممدوح کی ذمہ داری. ممدوح کو چاہیے کہ وہ اپنی تعریف پر نازا نہ ہو اور کبر و عجب کا ہلکا سا غبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پڑنے دے. اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے وقت یہ سوچے کہ دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی انتہائی نازک اور خطرناک ہے. ریا اور اعمال کی بے شمار آفتیں تاک میں ہیں، ذرا سی دیر میں نیکیاں خاک میں مل سکتی ہیں. ممدوح کو اپنے ان عیوب کا جائزہ لینا چاہیے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں ہے. اگر وہ ان عیوب سے واقف ہوتا تو ہرگز تعریف نہ کرتا. اپنی تعریف خاموشی سے سن لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ تعریف کرنے والے کو ذلیل کر کے اپنی ناگواری ظاہر کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اثو التراب فی وجوہ المادحین. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. تعریف کرنے والوں کے چہروں پر خاک ڈالو. سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس سے واقف ہے اسے تعریف ضرر نہیں پہنچاتی. کسی شخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی، انہوں نے کہا: اے اللہ، مجھے یہ لوگ اے اللہ، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، تو اچھی طرح جانتا ہے، میں یکساں ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف سن کر باری تعالی کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ، تیرا بندہ تیری ناراضگی کے ذریعے میری قربت چاہتا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے تعریف کی، آپ نے فرمایا، اے اللہ، میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں انہیں معاف فرما، جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر مواخذہ مت کر، اور جیسا یہ مجھے سمجھتے ہیں ایسا ہی کر دے۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، آپ نے اسے فرمایا، کیا تو مجھے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ ایک شخص نے جو پیچھے بیٹھ کر برائیاں کیا کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے سامنے تعریف کی، آپ نے اسے فرمایا، جو بات تیری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بڑھ کر ہوں۔ 19ویں آفت، کلام کی غلطیوں سے غفلت۔ کلام کے اسنا میں دقیق غلطیوں سے غفلت برتنا بھی بڑی آفت ہے، خاص طور پر ان باتوں میں جن کا تعلق باری تعالی کی ذات و صفات سے ہو اور دین سے مرتبط اور متعلق ہوں، اور دین سے متعلق الفاظ کو صحیح طریقے پر علماء اور فصحا ہی ادا کر سکتے ہیں۔ علم اور فصاحت سے محروم لوگوں کا کلام لغزشوں سے خالی نہیں ہوتا، البتہ متکلم کی جہالت کے باعث اللہ تعالیٰ ایسی لغزشیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح کی غلطیوں کی مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقل احدکم ما شاء اللہ وشئت ولکن یقل ما شاء اللہ ثم شئت۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ اور میں چاہوں، بلکہ یوں کہے کہ جو اللہ نے چاہا پھر میں نے چاہا۔ یہ کہنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مطلق عطف میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ اور خواہش میں یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ بات احترام اور ادب کے منافی ہے، بلکہ پہلے باری تعالی کی مشیت بیان کرے پھر اپنا ارادہ و خواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گفتگو کے دوران کہنے لگا کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلتنی اللہ عدیلا بل ما شاء اللہ وحدہ۔ یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے، بلکہ یوں کہے جو اللہ وحدہ لا شریک چاہے۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا اور یہ کہا، من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد و من یعصہ فقد غوا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ راہ یاب ہوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، تثنیہ کے ضمیر ہما مطلع، یہ عین برابری اور مشارکت پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اس طرح کہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ابراہیم ابن ادہم رحمتہ اللہ علیہ اس طرح کہنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی پناہ تیری پناہ، بلکہ اگر کوئی کہنا چاہے تو یوں کہے، اللہ کی پناہ پھر تیری پناہ۔ بعض لوگ یہ کہنا برا جانتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دوزخ سے آزاد کر، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آزاد کرنا دوزخ میں داخل کرنے کے بعد ہوگا، اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں، یوں کیوں نہ کہیں اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ ایک شخص نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر جنہیں قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومنین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی شفاعت امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو گدھا یا سور کہہ کر پکارے گا تو قیامت کے روز باری تعالی سے پوچھیں گے کہ بتا، کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا؟ کیا میں نے اسے خنزیر بنا کر پیدا کیا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض آدمی ایسا شرک کرتے ہیں کہ کتے تک کو شریک بنا دیتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ کتا نہ ہوتا تو آج رات ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لا یصمت۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے نام کی قسم کھاؤ، یا جس شخص کو قسم کھانی ہو اسے اللہ کی قسم کھانی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے اس ارشاد مبارک کو سننے کے بعد کبھی آبا و اجداد کے نام کی قسم نہیں کھائی۔ ایک روایت میں ہے، لا تسم العنب کرم انما الکرم الرجل المسلم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو وائل ابن محمد نے روایت کیا ہے۔ انگور کو کرم مت کہو، کرم تو مسلمان آدمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقولن احدکم عبدی ولا امتی، کلکم عبید اللہ وکل نساءکم اماء اللہ، ولیقل غلامی وجاریتی فتائی فتاتی، ولا یقول الملوک ربی ولا رب ولا ربني، وليقل سيدي وسيدتي، فكلكم عبيد الله والرب الله سبحانه وتعالى۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تم میں سے ہرگز یہ نہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری لونڈی ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اس کی لونڈیاں ہیں، بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میری باندی ہے، یا میری باندی ہے یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے۔ غلام بھی اپنے آقا کو رب یا ربنا پرورش کرنے والا نہ کہے بلکہ آقا یا سردار کہے، اس لیے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقول الفاسق سیدنا فإنه أن يكن سیدكم فقد أسخطتم ربكم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فاسق کو اپنا سردار مت کہو، اگر وہ تمہارا سردار ہوا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے، من قال انا بریء من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلن يرجع الى الاسلام سالما۔ یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں اسلام سے بری ہوں، اگر وہ سچا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا، اور جھوٹا ہے تو اسلام کی طرف اس کی واپسی سلامتی نہ ہوگی۔ یہ چند مثالیں، ان سے کلام کی ان غلطیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی، حالانکہ ان پر مواخذہ ہوتا ہے، ان غلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب تک ہم نے زبان کی جن آفتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ زبان کو آزاد رکھنے میں سلامتی نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حکمت سے پر ہے، من صمت نجا، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے کہ یہ تمام آفتیں مہلک ہیں اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں۔ آدمی چپ رہ کر ہی ان ہلاکتوں اور خطروں سے بچ سکتا ہے۔ بولنے میں خطرہ ہی خطرہ ہے، الا یہ کہ فصاحت، علم، تقوی اور مراقبہ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بعض اوقات آدمی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کر پاتا، اس لیے چپ نہ رہ سکے تو کم بولنا بہتر ہے، اگرچہ کم بولنے میں بھی خطرات سے مفر نہیں۔ 20ویں آفت، عام لوگوں کے سوالات۔ یہ بھی بڑی آفت ہے کہ عوام الناس اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور اس کے کلام اور حروف و الفاظ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ حادث ہیں یا قدیم، حالانکہ عوام کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن کیونکہ عمل نفس پر شاق گزرتا ہے اور فضول بحثوں میں کام و ذہن کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ بھی علم کے دروازے دروازے پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں اس سے ادنا درجے کی مناسبت نہیں ہے۔ شیطان انہیں اکساتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ تم عالم ہو، صاحب فضل و کمال ہو، تمہاری ایک رائے ہے، تمہیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات وہ ان خود ساختہ عالموں کو زبان سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو صریح کفر ہوتی ہیں، اور انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بک گئے ہیں۔ عامی کے لیے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی بنسبت علمی بحثیں کرنا زیادہ خطرناک ہے، خاص طور پر وہ بحثیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جو کچھ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس پر بلا چوں اور چرا ایمان لائیں اور عبادات میں مشغول ہوں۔ عبادات سے تعلق رکھنے والے امور کے سلسلے میں ان کا پوچھنا بے ادبی ہے، اس سے وہ باری تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق قرار پاتے ہیں اور کفر کے خطرے میں پڑتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے چرواہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کے اسرار کے بارے میں سوالات کرنے لگیں۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کو اس جسارت کی سزا دی جائے گی اور انہیں اپنے دائرے میں محدود رہنے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے دقیق علمی مبحث پر گفتگو کرنے والا بھی عامی کی طرح ہے جسے اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو، اگرچہ وہ دوسرے مباحث پر اچھی گفتگو کیوں نہ کرتا ہو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ذرونی ما ترکتکم فانما حلك من كان قبلكم بكثره سوالهم واختلافهم على انبياءهم ما نهيتكم عنها فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جو بات میں نے تمہیں نہیں بتلائی اسے مجھ ہی تک رہنے دو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے ہیں کہ وہ بکثرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ میں نے تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکو، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اسے جتنا تم سے ہو سکے بجا لاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے بہت زیادہ سوالات کیے، آپ سوالات کی کثرت سے ناخوش ہوئے اور اسی حالت میں منبر پر تشریف لا کر لوگوں سے فرمایا، پوچھو، خوب پوچھو، جو سوال تم کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اس کے بعد دو نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے باپ کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا، تمہارا باپ وہ ہے جس کی طرف تمہاری نسبت کی جاتی ہے۔ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے دریافت کیا، کیا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آپ نے فرمایا، دوزخ میں۔ جب لوگوں نے آپ کی ناراضگی محسوس کی تو خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سوالات کا سلسلہ منقطع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تو بیٹھ جا، اللہ تجھ پر رحم کرے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے تجھے توفیق ارزانی ہے۔ یہ بخاری و مسلم میں مختصراً ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے، مال ضائع کرنے اور کثرت سے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک الناس یتساءلون حتی یقولوا قد خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فإذا قالوا ذلك فقولوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد حتی تختموا السورة ثم لیتهل احدکم عن یسارا ثلاثہ ویستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ سوالات کرتے کرتے یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر لوگ یہ پوچھیں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پوری سورہ اخلاص سنا دو آخر تک، پھر تم میں سے ایک بائیں طرف تھوک دے اور شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت طلعن، یعنی یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ نور میں ہے، اس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اپنی منکوہا بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس بجز دعوے کے کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت طلعن اور بلا ضرورت سوال نہ کرنا چاہیے۔ حضرت خضر نے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں خود ہی ذکر نہ کر دوں۔ جب انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دینے پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت خضر نے ان کا وعدہ یاد دلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، بلا آخر حضرت خضر نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دین کے اسرار اور غامض امور کے بارے میں عوام کا کچھ دریافت کرنا عظیم ترین آفت ہے، اس سے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے۔ قرآنی الفاظ اور حروف کے قدیم یا حادث ہونے کے سلسلے میں ان کا بحث کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے کے بجائے اس کاغذ پر غور کرنے لگے جس پر وہ فرمان لکھا ہوا ہے، یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے بیٹھ جائے جن سے حکم عبارت ہے۔ اس کا کام صرف عمل کرنا تھا، عمل اس نے کیا نہیں اور ایک ایسے کام میں مصروف ہو گیا جو اس سے مطلوب نہیں، ایسا شخص یقیناً سزا کا مستحق ہوگا۔